De Fiat en Volvo garage in de streek is autobedrijf Smit in Grotebroek. Naast de verkoop van personen- en bedrijfsauto's van de merken Fiat en Volvo is garage Smit uw Erso service station voor lage prijzen en prima service. Tevens beschikken wij over een dubbele wasplaats. Ook is autobedrijf Smit een erkend APK-keuringsstation. Autobedrijf Smit, voor het veilige rijplezier van de Volvo en de Fiat waarmee u iedereen uitlacht. De garage met 25 jaar ervaring is autobedrijf Smit. Raadhuislaan 21 in Grotebroek. Telefoon 02285-11344. Oh ja, op 19 september aanstaande bent u van harte welkom in onze splinternieuwe showroom met het ervoor gelegen Esso tankstation.